madár. Nézd meg, hogy merre jár. Mondd el, hogy merre járhat ő. Mondd el, hogy szeretem. Mondd el, hogy kell nekem. Mondd el, hogy semmi más nem kell. Csak hord az égen, csak a nap ragyogjon. Simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a holdra nyomjon, csak a nap az égen. Nekem semmi más nem kell, kell, hogy rátalálj. Szállj el, kismadár, nézd meg, hogy merre járhat ő. Vidd el a levelem, mondd el, hogy kell nekem. Mondd el, hogy semmi más nem kell. Csak hold az égen, csak a nap ragyogjon. Simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a holdra nyomjon, csak a nap az égen. Nekem semmi más nem. Soha ne gyere, ha most nem jössz. Soha ne szeress, ha most nem vagy itt. Soha ne gyere, ha most nem jössz. Soha ne szeress, ha most nem vagy itt.